it's closed, waiting for you, but you'll never show. There's nothing romantic in being alone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzień dobry, mamy środę, 23 dzień lipca, 204 dzień 2025 roku. Słońce już wstało, miało to miejsce o 4:41. Zajdzie o godzinie 20:42. Dziś imieniny obchodzą Bolesław, Brygida, Jan, Joanna, Krystyn i Olimpiusz. Oczywiście wszystkiego najlepszego od programu Trzeciego Polskiego Radia. Elżbieta Różyska program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Jeszcze słowo o pogodzie. W środę na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane oraz bez opadów. W końcu na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju też gdzieniegdzie burze mogą się pojawić. Suma opadów w czasie burz od 15 do 25 mm. Na termometrach dzisiaj od 20 stopni, 23 na północy i północnym zachodzie, około 24 w centrum, do 26-28 na południowym wschodzie. I tutaj najcieplej, chłodniej miejscami w rejonie Zatoki Gdańskiej, tylko 19 stopni na termometrach. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali, przewiduje się stan stały ciśnienia, więc nie powinno ono jakoś wpływać dziś na nasze samopoczucie, ani w górę, ani w dół. Do godziny 6 ten program Coś mi świta i ponownie przypominamy Ozziego Osborna, tym razem w wersji z Black Sabbath. Iron Man już teraz na naszej antenie, a to wszystko oczywiście związane z informacją o śmierci tego artysty. Ozzy Osbourne nie żyje. Niestety takie wieści dotarły do nas właśnie we wtorek rano. Bliscy napisali w oświadczeniu, że był z rodziną otoczony miłością. Artysta chorował na Parkinsona. No i między innymi ten artykuł można znaleźć na łamach Polskiego Radia 24.pl. Tutaj więcej szczegółów na ten temat. Również w Trójce o północy audycja specjalna. Sporo wspomnień oczywiście związanych z ikoniczną postacią Ozziego Osbourna. Maciek Jankowski prowadził ten program. 8 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Dziś dzień ważny, jeżeli chodzi o polską politykę. O godzinie 10 szef rządu Donald Tusk przedstawi skład nowej Rady Ministrów. Zaglądając między innymi na wirtualną Polskę, można znaleźć listę, bo nie udało się najprawdopodobniej zachować się w tajemnicy listy nowych ministrów po rekonstrukcji. Czy ta lista i te nazwiska, które znajdują się na tej liście, potwierdzą się, no to do godziny 10 jest jeszcze trochę czasu. Można zajrzeć, zapoznać się z tym, co udało się, jakie informacje udało się uzyskać dziennikarzom. Natomiast ta oficjalna konferencja i prezentacja dziś o godzinie 10. Republika, to przed nami. Gdzie oni są? Gdzie wszyscy moi przyjaciele? Zapraszamy do Trójki poranne. Dziś tradycyjnie o 6 startuje Piotr Łodej w tym tygodniu. A jednym z tematów jest interwencja Donalda Trumpa i po tej interwencji stacja CBS postanowiła wycofać z ramówki kultowe The Late Show prowadzone przez Stephena Colberta. Po tym, jak Donald Trump pozwał Wall Street Journal na 10 milionów dolarów za zniesławienie, to kolejny przykład ingerencji w wolne media w Stanach Zjednoczonych. I o tym między innymi w korespondencji Michała Strzałkowskiego. Jeden z tych tematów, które pojawił się między 6 a 9 na naszej antenie. Przypominamy też, że o 8.13 rozmowa polityczna w Trójce, czyli bez uników, Renata Grochal i jej gość. Dzisiaj to Paweł Ślis, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga. A Ton of Love i Editors już teraz na zegarze 14 minut po 5. Coś mi świta w Trójce. Things that you have now bathe my idle soul clean. Desire, desire, desire, desire. Na kiedy powiem sobie dość. 22 minuty po godzinie 5. Dzisiaj od 20 stopni na północy i północnym zachodzie, około 24 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Przypominam prognozę pogody. Da się jeszcze, jest czym oddychać, natomiast zaglądając na stronę wyborcza.pl, naukowcy prognozują, że Barcelona będzie gorętsza nawet o 6 stopni Celsjusza, stanie się miastem trudnym do życia i turystyki. Już obecnie skwar w Barcelonie daje się latem we znaki zarówno mieszkańcom, jak i turystom, a w ocenie badaczy będzie coraz gorzej. Pod koniec lipca ubiegłego roku termometry w stacji meteorologicznej Barcelona Fabra pokazały aż 40 stopni, co okrzyknięto nowym rekordem upałów w stolicy Katalonii. Więcej szczegółów na wyborcza.pl o tych zmianach klimatycznych oczywiście też. Dlaczego Barcelona tak bardzo się rozgrzewa? O tym można znaleźć w tej publikacji i na stronie więcej szczegółów. 23 minuty po godzinie 5. Przed nami kolejna propozycja, tym razem Młody Zdolny z Polski. jeszcze już w głowie tej nowych ludzi i miejsc. Tak, moja przestrzeń to 2x2 i chcę wypełnić ją cały sam. Chcę wirować jak świat. Aleksander Szalonek, Tańczę Sam. 26 minut po piątej, to teraz Bronski Beat, Small Town Boy, czyli taka historia, która lubi wracać. Muzyczna historia, oczywiście też przypomina się od razu teledysk. To taka a propos opowieści wizualnej, ale myślę, że z przyjemnością posłuchamy sobie wspólnie tego utworu, który no, ma już swoje lata, ale myślę, że starzeje się z godnością. Thank you. Czas na kontynuację przeglądu tego, co w internecie można znaleźć. Rzeczpospolita. Chociaż średnie stawki sezonowych pracowników na zachodzie nadal są dwukrotnie wyższe niż w Polsce, to przy dużych kosztach utrzymania i dojazdu krótkie wyjazdy nie są już tak opłacalne. To znajdziemy w Środowej Rzeczpospolitej. Wakacyjne saksy są już mniej atrakcyjne i o tym właśnie jest to opowieść. Przy niskopłatnych sezonowych zajęciach w Polsce można dziś zrobić niewiele mniej niż za granicą, a niekiedy praktycznie tyle samo, ocenia cytowany przez gazetę Krzysztof Inglot, założyciel i ekspert agencji zatrudnienia Personal Service, która wysyła Polaków do pracy m.in. w Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich. Nie tylko on mówi o mniejszym zainteresowaniu wakacyjną pracą za granicą, która przed laty mobilizowała do wyjazdu na saksy setki tysięcy osób, w tym wielu studentów. Wtedy jednak taki wyjazd zapewniał osobom bez kwalifikacji czterokrotnie przebicie płacy w kraju, podczas gdy dzisiaj, także ze sprawą słabszego euro, ta różnica jest o połowę mniejsza. Polecamy oczywiście papierowe wydanie Rzeczpospolitej, ale też to cyfrowe. Teraz za 25 minut szósta. Gwiazd,

śpiewana zielono mi i spokojnie zielono mi, bo dłonie masz jak konwalię, noc pachnie nam. Nasza koleżanka redakcyjna, czyli Basia Małecka i Zielono Mi, takim tanecznym krokiem wchodzimy w ten nowy dzień, czyli mamy środę, 23 dzień lipca 2025 roku, 204 dzień tego roku. Dzień potrwa do 20:42, no przynajmniej w kontekście wschodów i zachodów słońca. Have a nice day, czyli miłego dnia życzymy. Dziękujemy za dzisiaj. Za chwilę poranne zapraszamy do Trójki, wcześniej też punktualnie o 6:00 serwis Trójki. Dzisiaj po 6:00 Piotr Łodej, Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dobrego dnia życzymy. z opamiętania w pluszowych kagańcach. Będziemy wyć jak psy.